rowerowe, za pikniki. Czyli jak lato, to... Allegro Your Season! Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz na Allegro. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest siódma. A zatem czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Marcin Romanowski ma nadal immunitet Rady Europy, uznał sąd. Poseł PiS po północy wyszedł na wolność. Gwałtowne burze przeszły wieczorem nad Polską. Najwięcej strat odnotowano na Pomorzu, w Małopolsce i na Mazowszu. Policja zidentyfikowała kilkanaście osób, które trzy dni temu znieważyły żołnierzy patrolu granicznego. Na wolność wyszedł poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Prokuratura postawiła mu 11 zarzutów w związku z nieprawidłowościami finansowymi w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk został zatrzymany przez ABW. Śledczy wnioskowali o 3-miesięczny areszt. Sąd na pilnym posiedzeniu tuż przed północą zdecydował o zwolnieniu polityka. Poseł suwerennej Polski mówił po opuszczeniu aresztu, że wciąż chroni go immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Mamy tutaj do czynienia w związku z tym z rzeczą niebywałą i sprowadzeniem Polski tak naprawdę do statusu Białorusi, kiedy nie tylko już łamie się przepisy prawa krajowego, ale również prawa międzynarodowego. Pełnomocnik Marcina Romanowskiego, Bartosz Lewandowski, zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zatrzymaniem polityka. Pomimo tego, że eksperci z zakresu prawa międzynarodowego wypowiadają się w kwestii immunitetu, są publikacje naukowe, jest dorobek orzeczniczy, prokuratura przedstawia jakieś dwa dokumenty pozyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości i następnie one stanowią podstawę do tego, żeby podjąć działania siłowe całego aparatu państwa wobec jednego człowieka. Wcześniej rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak powiedział, że immunitet Rady Europy dotyczy tylko spraw związanych z działalnością w ramach zgromadzenia parlamentarnego. Wniosek o areszt prokuratura uzasadniła możliwością matactwa. Prawie 4,5 tysiąca razy interweniowała straż pożarna po burzach, które wieczorem przeszły nad Polską. Z powodu nawałnic ranne zostały 3 osoby. Strażacy usuwali schodników i dróg połamane przez wiatr gałęzie i drzewa oraz walczyli ze skutkami podtopienia budynków i ulic. W całym kraju uszkodzonych zostało ponad 100 domów i budynków gospodarczych. Najwięcej szkód jest na Pomorzu, Mazowszu i w Małopolsce. Na Warmii i Mazurach miejscami spadło 40 litrów wody na metr, a wiatr wiał z prędkością ponad 100 km na godzinę. W najbliższych dniach burze pojawią się jedynie na południu kraju. Za to w wielu miejscach, nie tylko w południe, jest nadal gorąco. Długie okresy bardzo wysokiej temperatury przeplatane nawałnicami zdarzały się już w historii i nie były niczym nadzwyczajnym, mówi profesor Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dziś jednak głównym problemem jest częstotliwość ich występowania, która rośnie z roku na rok. W wyniku zmiany klimatu te zjawiska są po prostu gwałtowniejsze, silniejsze, występują częściej. Takie są prognozy, na przykład dla Warszawy mówi się o tym, że wzrost częstotliwości występowania pięciodniowych fal upałów z temperaturami wyższymi będą występowały w końcu tego wieku nawet o 600% częściej niż w tej chwili. Upały pozostaną z nami jeszcze przez co najmniej 2 tygodnie. Potem ochłodzenie, ale też tylko chwilowe. Na Mazowszu z powodu suszy w ponad 30 gminach wprowadzono zakaz podlewania ogródków i napełniania basenów. Ewa Kopacz została wybrana wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Jest jedyną Polką na tak wysokim stanowisku w Europarlamencie. W głosowaniu w Strasburgu uzyskała poparcie ponad 570 deputowanych. To drugi najlepszy wynik wśród wiceprzewodniczących. Przewodniczącą parlamentu została ponownie Roberta Metsola z Malty. Metsola 562 voti. Przewodnicząca Europarlamentu uzyskała rekordowe 562 głosy deputowanych. Jestem osobą, która będzie łączyć i budować sojusze, mówiła po głosowaniu Roberta Metsola. A podczas wyborów wiceprzewodniczących Ewa Kopacz też uzyskała jeden z najlepszych wyników. Głosowało na nią 572 europosłów. Przed nami dużo pracy, ale nie boję się wyzwań. Wśród 14 wiceprzewodniczących jest dwoje z grupy konserwatystów, Włoszka i Łotysz. Natomiast odrzuceni zostali kandydaci antyeuropejskich frakcji objętych kordonem sanitarnym. Chodzi o grupę tworzoną przez Viktora Orbana, trzecią co do wielkości, oraz najmniej liczną frakcję, której trzon stanowi Alternatywa dla Niemiec. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Podlaska policja zidentyfikowała kilkanaście osób, które znieważyły żołnierzy patrolu granicznego. Do zdarzenia doszło w nocy z 13 na 14 lipca w pobliżu wsi Wyczółki. Grupa około 20 osób obrzucała żołnierzy obelgami, a jednego z wojskowych opluto i oblano piwem. Mieszkańcy okolicznych miejscowości są oburzeni zachowaniem młodych ludzi. To jest paszmiwisko, niech ci ludzie po prostu się ogarną i niech zamieszkają wokół granicy. Mamy bezpieczeństwo, wszystko. To jest w ogóle karygodne, no mam nadzieję, że złapią takich ludzi i zaskarżą jako znieważenie funkcjonariuszy albo wojska, no nie wiem. Na podstawie nagrań wideo opublikowanych w internecie policja już zidentyfikowała kilkunastu napastników. Policjanci przesłuchali także żołnierzy uczestniczących tego wieczora w patrolu. Postępowanie prowadzone jest w związku ze znieważeniem i naruszeniem nietykalności funkcjonariusza publicznego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie siódmej, czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Polskie siatkarki udanie rozpoczęły rywalizację w Memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. Udanie, gdyż w pierwszym meczu wygrały 3-0 z Dominikaną. Najwięcej punktów, 14, zdobyła dla biało-czerwonych Martyna Łukasik. Dopełnialiśmy się w każdym elemencie i starałyśmy się cały czas poprawiać to, co nie funkcjonuje u nas na 100% i to, co mogłoby funkcjonować lepiej. Także mimo, że naprawdę to był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, to na pewno znajdzie się coś, co jeszcze możemy poprawić w naszej grze. Tym bardziej, że na horyzoncie igrzyska w Paryżu, na których nasze panie zagrają. Ale wcześniej, jeszcze w Memoriale, zmierzą się jutro z Francją, która wczoraj przegrała 0-3 z Serbią. Do igrzysk przygotowuje się także Marian Drejczyk. Forma jest, jest też wygrana w mityngu lekkoatletycznym w Lucernie. Polka w rzucie oszczepem uzyskała 61 metrów i 51 centymetrów. W rywalizacji mężczyzn drugie miejsce oszczepnika Cypriana Mrzygłoda. W piłce nożnej królewskie powitanie w Madrycie Kiliana Mbappé. Francuz jest nowym nabytkiem Real, a na Santiago Bernabeu witało go 80 tysięcy kibiców. El nuevo jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé! Ostatni raz takie tłumy witały Portugalczyka Cristiano Ronaldo, a Kylian będzie hasał po Madrycie z dziewiątką na plecach, a za 5 lat gry w Realu zainkasuje 75 milionów euro. Oczywiście to tylko skromna podstawa. Real jest już pewny gry w Lidze Mistrzów. Do fazy grupowej przez eliminację spróbuje się przedostać Jagiellonia Białystok. Mistrz Polski starania o Champions League rozpocznie od drugiej rundy, w której zmierzy się z Litwinami Sponiewierza, którzy wyeliminowali Hajetka Helsinki, ogrywając Finów 3-0 i remisując 1-1. Pierwszy mecz Jagi na wyjeździe 23 lub 24 lipca, a rewanż tydzień później w Białymstoku w świetle Jupiterów o 20.30. Nasze panie piłkarki nożne nie będą miło wspominać eliminacji do Mistrzostw Europy. Polki przegrały 6-6, a wczoraj 0-1 z Islandią. Są jeszcze jednak szanse na awans poprzez baraże. I jeszcze przypomnę, że po Euro z posadą trenera pożegnał się Gareth Southgate. Selekcjoner Anglii od 2016 roku doprowadził Lwy Albionu do dwóch finałów Mistrzostw Europy, w tym do tego przegranego w niedzielę z Hiszpanią. Kariery reprezentacyjne zakończyli także piłkarze. Francuz Olivier Giroud, czyli najlepszy strzelec Le Bleu w historii, i Szwajcar Sherdan Shaqiri. Tak, jak porzucili karierę, no to już nie będą hasać w trykotach sportowych. Nie będą. No i jak tak założyli buty na kołkach, to też nie będą mieli w czym biegać. Co niewygodnie, wysoko i w ogóle coś idzie. Tak. A co może trener oszczędzi. Będzie robił, Southgate? Przepraszam? Trener. Będzie szukał pracy. Może w ekstraklasie. Jakby co, to proszę dać znać. 2 dwójki i 7 trójek. Stać naszą ekstraklasę? Na naszą. Ta mina może zdziwienia. Może mówi wiele. No to teraz ja, no oczywiście z dziennikarskiego obowiązku o pogodzie, bo to ważna rzecz. Bierzemy sobie do serca, tym bardziej, że wiele osób wypoczywa, urlop, wakacje. Dziś upalnie, słonecznie, ale nie wszędzie, bo miejscami będzie się chmurzyć. Na północy popada deszcz, a na południu, południowym wschodzie możliwe burze i tu najwięcej opadów, do tego wiatr. Co prawda słaby, umiarkowany, zachodni, północny, ale nad morzem porywisty, a w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale, na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu, do którego to wybrzeża pięknego polskiego nadbałtyckiego wybierzemy się za chwilę. 25 na zachodzie, na mazurskich jeziorach, także na Dolnym Śląsku 27, a na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i w Bieszczadach do 30 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Ach, nie złożyłem Państwu najlepszych życzeń. Bardzo proszę o wybaczenie, ale już to naprawiam. Składamy najlepsze życzenia dziś Aleksego, Anety, Bogdana, Jadwigi i Leona. Proszę przyjąć życzenia imieninowe. Słońce obudziło się po 4:30, zajdzie przed 21:00. Dzień potrwa ponad 16 godzin. Środa, 17 lipca, 10 minut po 7:00. Dzień dobry Państwu. Minut po godzinie 7:00. tak wcześnie rano, a Phil Collins, jak Państwo słyszą, w doskonałej formie. Kopenhaga ma nowy pomysł, by zachęcić do przyjazdu do siebie turystów. Co proponuje duńska stolica, której mieszkańcy i włodarze idą, czy raczej jadą na rowerze pod prąd, mówiliśmy przed godziną siódmą. I to podczas gdy niektóre nadmorskie, górskie kurorty czy miasteczka mają dość turystów. A co nas, co Państwa denerwuje, będąc na wakacjach? Proszę o chwilę refleksji. Wiemy od razu, nie potrzeba się zastanawiać. Co nas denerwuje na wakacjach? 2 2 7 3 Czekamy na Państwa sygnały. Zapraszamy do Trójki. Niespokojny wieczór, noc za nami, jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym na Wybrzeżu, na Pomorzu. Tam przeszły nawałnice. Od tego zaczniemy. Z nami dr Justyna Kobos, biolog, ekolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak to wygląda na Wybrzeżu? Gwałtowne burze, silny wiatr. Tak, ale to było wczoraj. Wczoraj wieczorem, dzisiaj już pięknie od rana słońce świeci, więc no, ładny mamy dzień. A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. I taki też piękny świt u nas na Mazowszu za oknami na Myśliwieckiej. Pani doktor, ja o sinicach w Bałtyku chciałbym porozmawiać. No, wakacje nad polskim morzem. Niestety natura może pokrzyżować ten najbardziej nawet skrupulatnie przygotowany urlop. Mam na myśli nie tylko zimną wodę, chłodne dni, deszcz, burze, nawałnice, ale także upały mogą przykrzyć życie wypoczywającym nad Bałtykiem i zakwit sinic. To może najpierw proszę wyjaśnić, czym są sinice. Sinice to są bakterie, takie małe mikroorganizmy, które są w toni wodnej, ale też można je spotkać i w glebie, i na skale, i w najbardziej niekorzystnych warunkach, jakie by się mogły wydawać. I one cały czas są w Bałtyku, prawda? To nie jest tak, że one nagle w wakacje się pojawiają. One cały czas są w Bałtyku. Mhm. Tak, cały rok są w Bałtyku, różne te gatunki i tych gatunków w Bałtyku mamy dużo. No niestety to, co, z czym nam się kojarzy najczęściej, to jest dominacja zwłaszcza trzech taksonów, które występują nagle, masowo i niestety jest to zawsze w okresie letnim, wtedy kiedy turyści, no już tutaj mieszkańcy chcieliby spędzić czas na plaży, no to niestety nie mogą korzystać z tych uroków. No bo jak zakwitną, sanepid zamyka kąpielisko i no, mamy prawie po wakacjach. A ten zakwit sinic, to co to jest? Zakwit sinic to znaczy, że masowo one się rozwinęły w danym miejscu i takich jest dużo, że widać, że je no, takim okiem nieuzbrojonym, mówimy gołym okiem, czyli woda zmieniła kolor, jest mętna, zielona, są wyraźne smugi, czasami też no, ma charakterystyczny zapach, dla innych nieprzyjemny, czasami mówimy o zapachu trawiastym. I zawsze zakwit, czy to sinic, bo to, czy innych mikroorganizmów, jest niekorzystny dla środowiska, a zakwit toksycznych sinic jest tym bardziej niebezpieczny ze względu właśnie na te toksyny, które one produkują. I tutaj w polskim Bałtyku na Wybrzeżu mamy właśnie do czynienia z takim zakwitem toksycznych sinic właśnie? No niestety najczęściej masowo występują te, które mogą produkować toksyny, bo nie każde sinice produkują toksyny, ale te bałtyckie, zwłaszcza jeden, nodularia spumigena, ona właśnie produkuje nodularyny, to są toksyny z grupy takich hepatotoksyn, czyli oddziałujących na układ pokarmowy, zwłaszcza na wątrobę i w mniejszych ilościach organizmy takie jak tam z rodzaju dolichospermum, co produkują inny typ toksyn, jak mikrocystyny czy anatoksyny. I one także mogą być niebezpieczne, przy czym w mniejszych ilościach zazwyczaj występują niż ta nodularia, która w całym Bałtyku występuje. Tu trzeba pamiętać, że ona się pojawia nie tylko u naszego wybrzeża. Pojawia się w całym Bałtyku, najczęściej właśnie na Bałtyku Centralnym, Zatoka Fińska. Tam też obserwowane są zakwity. No, dla nas największym problemem, jeżeli są te organizmy widoczne w strefie brzegowej, to jest największy problem. Ale można je spotkać nie tylko nad polskim morzem, także w jeziorach czy w stawach, prawda? Jako sinice tak, ale nie te gatunki. Zupełnie inne gatunki, tam ta różnorodność tych sinic jest zdecydowanie większa i tam jest także większa różnorodność i gatunków, jak i też gatunków produkujących toksyny, dużo więcej różnych toksyn i to już jest we wszystkich zbiornikach słodkowodnych na całym świecie. tam stanowią problem. Bo jeśli chodzi o wody morskie, to Bałtyk jest tak szczególnym morzem o takim zasoleniu niewielkim, że występują te zakwity sinic tylko w Bałtyku. W innych morzach i oceanach nie spotkamy zakwitów sinic na taką skalę tego gatunku, który tu występuje. Tam są inne problemy. Przepraszam bardzo, nie jestem fachowcem, dlatego jest pani z nami. Proszę wyjaśnić, bo jak pojawia się upał i zasolenie, to od razu pojawiają mi się złote algi przed oczami. Czy to rzeczywiście jest blisko od sinic do tych alg właśnie w Odrze? Systematycznie zupełnie nie. Złote algi, pudło, czyli to są haptofity, to są takie małe wiciowce, które także mogą występować w wodach. W Morzu Bałtyckim też występują. Tu, jeśli chodzi o te złote algi, Prymnezium parvum w Morzu Bałtyckim także występuje. Wszyscy się śmieją ze mnie teraz w redakcji, no ale dobrze pani to wyjaśniła. Bardzo dziękuję pani doktor. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby sinica się pojawiła? No tak, no, chłopski rozum, wiemy, że musi być gorąco, przez długi czas parno i wtedy no niestety kąpielisko zamknięte, zakwit sinic. Znaczy, jakie warunki muszą być spełnione, żeby one zakwitły, się namnażały? Tak. No to właśnie wysoka temperatura, wyższa, powyżej, mówimy 16 stopni, ale to nawet często powyżej 17-18 stopni temperatura wody. O, myślałem, że więcej, tak, i one 30. się wtedy namnażają. I one najczęściej namnażają się na Bałtyku Centralnym. I my nawet nie widzimy. Proszę sobie wyobrazić, że teraz jak sprawdziłam mapy satelitarne, jest widać intensywny zakwit sinic na Bałtyku Centralnym. To, co obserwujemy też najczęściej. U nas one się pojawiają albo lokalnie się też namnażają w naszej strefie brzegowej, zwłaszcza w okolicach Zatoki Gdańskiej, albo też przypychane są falowaniem z Bałtyku Centralnego, stąd też one bardzo szybko mogą nagle się u nas pojawić. I to na tych stosunkowo płytkich wodach, tak? W strefie przybrzeżnej. Tak. Co jest charakterystyczne, te sinice mają takie wakuole gazowe w swoich komórkach, takie aerotopy, dzięki którym unoszą się ku powierzchni, jak baloniki, tak? One się unoszą. Stąd też, jeżeli nie ma wielkiego falowania, one wypływają ku powierzchni i mogą być łatwo przepychane z jednego miejsca i widać wyraźnie, że są to tak, tworzą tak jakby plamy czy smugi. I stąd kierunek wiatrów i siła tego wiatru ma znaczenie. No i niestety przypychane są właśnie do kąpielisk tutaj naszych. Dlatego też nie wszystkie kąpieliska muszą być zamknięte w tym samym momencie. Tylko miejscowo, no jak rozumiem. No to w imieniu tych wypoczywających nad Bałtykiem zapytam, jak długo trwa taki zakwit sinic? Jak długo? Mhm. Czasami się utrzymuje kilka dni, jeżeli pogoda dopisze, ale tak jak ostatnio widzieliśmy, zazwyczaj pojawiają się one też w godzinach takich po 10, po 12. Z samego rana może ich nie być widać, podpływają dopiero później w ciągu dnia. I przychodzi burza, przychodzi nawałnica, wody wymieszane, wszystko odpłynięte i nie ma. I teraz wszystko zależy od tego, czy znowuż warunki pogodowe, kierunek wiatrów sprawią, że one znowuż się pojawią u naszym wybrzeżu. Czasami w ciągu całego sezonu wakacyjnego są tylko 2-3 dni, kiedy kąpieliska są zamknięte. No, największym, takim najbardziej ekstremalnym rokiem w ciągu ostatnich 20 lat to był rok 2018, kiedy blisko 60 kąpielisk wzdłuż całego polskiego wybrzeża było zamkniętych i część z nich nawet przez 2 tygodnie. Ale to był tylko jeden taki rok, 2018. Z reguły tak długo i tak tyle kąpielisk nie jest zamykane. A jesteśmy w stanie się jakoś uchronić przed sinicami, a może wykorzystać je jakoś? Tak sobie pomyślałem, że może przekuć to w sukces. Powinniśmy je polubić, no nie tylko tak jak pani z naukowego punktu zawodowego widzenia. No niestety tutaj z tymi sinicami ciężko je zbierać i ciężko je wykorzystać, bo same sinice stanowią mają ogromne znaczenie w całym ekosystemie. Są źródłem tlenu,

Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Na atak migreny sprawdzonym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Do tej pory dostępne na receptę, ale teraz jest Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dezamigren. Bez migreny, bez recepty. Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To już prawie 7:30, zatem sprawdzamy, co o tej porze dzieje się na drogach w radionawigatorze Trójki. Patryk Bedliński, witamy. Dzień dobry. Gdzie największe utrudnienia? Dzień dobry. Największe problemy zdecydowanie na A4 i na S8. Zaczynamy od tej szybszej trasy, czyli od autostrady na trasie Rzeszów-Łańcut, konkretnie na 585 kilometrze miało miejsce zderzenie dwóch samochodów osobowych. Całe szczęście nikomu nie stało się nic poważnego, no ale mamy blokadę jednego pasa do Rzeszowa. Korek tworzy się na dolnośląskim odcinku A4 niedaleko Wrocławia. Tłok jest w stronę Legnicy, za węzłem Wrocław Wschód. Ciężarówka wypadła z trasy na 157 kilometrze i częściowo blokuje jeden z pasów w kierunku Legnicy. Droga krajowa nr 7, tutaj zwolnimy między Żukowem a obwodnicą Trójmiasta. Na S8 z kolei problemy między węzłem Wrocław Psiepole a węzłem Łozina. Na jezdni do Warszawy jest częściowa blokada po tym, jak na 32 kilometrze zderzyły się osobówka i bus. Problemy również między węzłem Tomaszów Mazowiecki Północ a węzłem Jakubów. To 356 km ekspresowej 8. Zderzyły się ciężarówka i pojazd służby drogowej, blokując prawy pas do stolicy. Stołeczna S8 też nie gwarantuje płynności ruchu. Korek w stronę Łodzi zaczyna się na wysokości Łabiszyńskiej. Mamy także korek na trasie S86 z Sosnowca do Katowic. Sporo utrudnień o tej porze. Prosimy o ostrożną jazdę. Więcej informacji drogowych na naszej antenie już za niecałą godzinę. Po 7:30 teraz czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W nowej wersji projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym na start obniżono limity miesięcznych dochodów uprawniających do otrzymania takiego kredytu. Dla dwuosobowego gospodarstwa będzie to 11 tysięcy złotych, dla trzyosobowego 14,5 oraz 18 tysięcy złotych dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, mówi Jarosław Sadowski z Expandera. To, co się zmieniło, to przede wszystkim nowe limity dochodu, które powodują, że jeżeli ktoś chce skorzystać z tego programu, a ma zbyt wysoki dochód, czyli przekraczający ten limit, to w takim przypadku wciąż co prawda może skorzystać, no ale w przypadku przekroczenia dopłaty są zmniejszone. Im większe przekroczenie, tym bardziej taka dopłata jest pomniejszana. Program ma wspierać osoby kupujące swoje pierwsze mieszkanie, ale pojawiają się wątpliwości, czy te cele zostaną osiągnięte. Mówił o tym w Trójce Ignacy Morawski z Pulsu Biznesu. Gdyby działo się tak, że program prowadzi do wzrostu cen nieruchomości, ale mimo wszystko więcej ludzi może mieć mieszkanie, to moim zdaniem jego wprowadzenie mogłoby być uzasadnione. Ale ja nie widziałem danych, które by to pokazywały. Program według planu ma wejść w życie 15 stycznia przyszłego roku, a szczegóły nowej wersji programu można znaleźć na stronie Resortu Rozwoju i Technologii. W czerwcu średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wyniosła 296 zł i 36 groszy, co oznacza, że po raz pierwszy od dłuższego czasu obniżyła się, choć nieznacznie, bo o ponad 0,3%, ale zarówno w skali miesiąca, jak i w porównaniu z poprzednim rokiem. Spadek cen odnotowano w 7 z 13 badanych sieci sklepów, mówi Kamil Kruk z ASM Salesforce Agency. W czerwcu w porównaniu do zeszłego roku. Spadek odnotowaliśmy w przypadku produktów tłuszczowych, w mięsach, rybach i na biale. Tradycyjnie, co jest charakterystyczne dla miesięcy letnich, drożały napoje, piwo, rosły także ceny produktów sypkich. W najbliższych tygodniach handlowcy nadal będą prowadzić letnie promocje na wybrane grupy produktów. Trzeba się jednak spodziewać, że z powodu wielu upalnych letnich dni ceny takich produktów jak napoje będą utrzymywać się na wyższym poziomie. A tymczasem wypoczywając latem za granicą, często możemy tam spotkać polskie produkty, nawet o tym nie wiedząc, mówi Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału Akcenty. Polska jest drugim największym producentem jabłek w Unii Europejskiej. Co czwarte jabłko w Europie pochodzi z naszych sadów. Nasze lody również podbijają serca na całym świecie, co w 2023 roku zapewniło nam wysokie piąte miejsce w globalnym eksporcie. Wyprodukowane w Polsce jachty posiadają m.in. hiszpański tenisista Rafael Nadal, mistrzowie Formuły 1 Fernando Alonso i Nico Rosberg oraz Paris Hilton. Najwięcej jachtów eksportujemy do Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Francji, ale cieszą się one także uznaniem w Turcji, Kanadzie, Australii, Chinach, Japonii, Tajlandii oraz w krajach Bliskiego Wschodu. Dużą popularnością za granicą cieszą się także polskie kampery. Na liście światowych eksporterów zajmujemy 11 miejsce. Dolar kosztuje dziś rano 3 zł 92 grosze, euro 4,28, frank szwajcarski 4,39, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 9 grosz. Ależ dobrze obudzić się z samego rana i usłyszeć w wiadomościach ekonomicznych. Dobrze, że kampery i jachty staniały. Och, to tak sobie pomyślałem z samego rana, że dobry prognostyk. Ciągle drogie, ale dużo polskich za granicą, także warto się rozglądać, jak jesteśmy na wakacjach. I to w sezonie szukać jeszcze przecież, produktów. A zazwyczaj to ceny windują. Co w pogodzie? Słonecznie, choć miejscami będzie się chmurzyć. Na północy popada deszcz, na południu, południowym wschodzie możliwe burze i tu najwięcej opadów. Do tego wiatr słaby, umiarkowany, ale nad morzem oraz w czasie burz porywisty. Do 80 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Burze, ale też i upalnie, choć nie wszędzie, od 21 stopni na wybrzeżu, na zachodzie 25, na Mazurach oraz na Dolnym Śląsku pozdrawiamy pływających jachtami 27 stopni, a na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 30 stopni Celsjusza. 15% samochodów w Polsce jeździ na gazie LPG, a my zastanawiamy się, czy właściciele samochodów z gazem są dyskryminowani. W audycji porannej zapraszamy do Trójki i powiemy Państwu o tym już za chwilę. Sympathy. future is a foreign land, so let us pray for more in 2024. Ghost muzycznie na 21 minut przed godziną 8 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Zastanawiamy się, co nas denerwuje, będąc na wakacjach, na urlopie albo mieszkając, gdy przyjeżdżają do nas w nasze rejony turyści. Państwa głosy w tej sprawie 2 dwójki, 7 trójek. Bardzo proszę głośno. Dla mnie najbardziej frustrujące jest to, gdy przez moją miejscowość, która prowadzi na Mazury, turyści przyjeżdżający zostawiają ogrom hałasu z ruchu kołowego. Coraz bardziej skłaniam się ku temu, żeby ograniczać prędkość do 40 km na godzinę, ponieważ zauważyłem, że im wolniej, tym ciszej. To jest jednak chyba koszmar naszych czasów. A przecież po to wyjeżdżamy na wakacje, by odpocząć, by zaczerpnąć tejże ciszy właśnie. No, spoglądam w skrzynkę SMS-ową, państwa głosy mailowe. Hałas to, co nas chyba najbardziej denerwuje na wakacjach. Co jeszcze? Proszę dać znać. 2 dwójki i 7 trójek za 20 minut 8. Zapraszamy do trójki. Ale nie tylko nad tym się zastanawiamy, także nad tym, czyżby nadchodził kres popularności aut zasilanych gazem LPG. Jeśli prognozy się sprawdzą, pod koniec tego roku lub na początku przyszłego, ceny tego paliwa ostro pójdą w górę. No a przecież dziś to główny powód, dlaczego kierowcy decydują się na auta właśnie z takimi instalacjami. Czas znowu zatankować. Opa, weszło. Jedziemy. 2,44. Mm. To jest dobra cena? No, dobra cena. Ostatnio zatankowałem za 2,59. Taka 2,49 to ostatni standard, więc jestem pozytywnie zaskoczony. Ale radość pana Mariusza i wielu innych kierowców jeżdżących autami na gaz LPG wkrótce może zamienić się we frustrację. Dlaczego? Tłumaczy Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z biura Reflex. Spodziewamy się, że ceny gazu LPG po wstrzymaniu dostaw z Rosji mogą wzrosnąć. Bo w grudniu kończy się okres przejściowy i kurek z rosyjskim gazem zostanie definitywnie w ramach wojennych sankcji zakręcony. A to niestety uderzy w kieszenie kierowców. Biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze w roku 2023 import gazu z Rosji stanowił 40% importu. Mówimy o dość dużych wolumenach. A te trzeba zastąpić droższym gazem z innych państw i stąd spodziewane podwyżki według niektórych prognoz nawet rzędu 20%. Jeżeli ceny gazu wzrosłyby w jakiś znaczący sposób, to dla części kierowców ta tańsza alternatywa może być już mniej zachęcająca i kierowcy chętnie będą tankować benzynę. Tym bardziej, że użytkowanie auta z instalacją LPG wiąże się z dodatkowymi utrudnieniami. Niestety gaz zawsze wolniej leci. I częściej trzeba tankować. Częściej. No, musiałem się do tego przyzwyczaić, jak przechodziłem z samochodu na benzynę. W góry, jak jechaliśmy, no to niestety musiałem z góry zaplanować, gdzie będę tankował po drodze, bo... I tych tankowań było więcej po prostu. Tak. Ale dłuższe i częstsze tankowanie to nie jedyny minus LPG. To na przykład częstsze obowiązkowe przeglądy. Zauważa Maciej Brzeziński z redakcji portalu Autoświat. Czyli nawet jeśli samochód jest zupełnie nowy albo prawie nowy, to auto jeździ na przegląd co rok, a nie 3 lata. Najpierw, a potem 2 lata, a potem dopiero rok. Tak nie jest. Jeśli auto ma instalację, na przegląd musi pojechać raz w roku, przeglądy są droższe. I na te surowsze reguły diagnostyczne zwrócił ostatnio uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, kierując do Ministerstwa Infrastruktury zapytanie w tej sprawie. Czy aby nie jest to dyskryminacja na gruncie prawa? Jeśli tak, to nie byłby to jedyny tego przykład. Tak samo jest z wjazdem do podziemnych parkingów i garaży. Najczęściej auta zasilane LPG mają tam zakaz. Jeżeli jest pan właścicielem garażu i ma pan zakaz LPG, to wiecie państwo co, no ja uważam, że to jest trochę nie fair. Zwraca uwagę Piotr Zatchi z Energy Gas Polska. A mówimy o samochodzie, który jest legalny i ma certyfikaty, ma wszystkie homologacje i przechodzi przeglądy, jak i również jest dopuszczony do ruchu drogowego w Polsce. I to jest dla mnie absurd, jak również absurd dla wielu ludzi. Skoro więc i cena samego paliwa przestanie być atrakcyjna, a to przecież główny powód tankowania LPG, można się spodziewać dużego odwrotu od aut z takimi instalacjami. Tak, zdecydowanie. Ważne były oszczędności. Każda złotówka jest w tych czasach ważna, więc zdecydowanie to się liczy. A dodajmy, że instalacje LPG w najnowszych autach są dużo droższe, bardziej skomplikowane, no wiadomo, więcej elektroniki niż to było przed laty i zużywają też minimalną ilość benzyny, to sporo wydłuża okres zwrotu takiej inwestycji. Co zaznacza Kuba Witkowski? Z tego co pamiętam, chyba jeżdżące dieslem. Ale czy tylko koszty państwa, użytkowników aut z instalacją LPG zdaniem, w czym samochody na gaz są lepsze od pozostałych? 2 2 i 7 3 za 16 minut 8. 15 minut przed godziną 8, przed letnimi igrzyskami. Czas na fantastyczne wspomnienia. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Złota dziesiątka. Robert Korzeniowski to trzykrotny mistrz świata, dwukrotny mistrz Europy, także rekordzista w chodzie sportowym. Do tego ma na swoim koncie kilka medali olimpijskich. O tym zasłużonym sportowcu opowiada Norbert Michalak. Robert Korzeniowski w sportowym chodzie wiedział, jak zdobywać olimpijskie medale, szczególnie te z najcenniejszego kruszcu. Podczas swojej sportowej kariery wywalczył ich 4 i jest najbardziej utytułowanym polskim sportowcem pod względem liczby zdobytych tytułów mistrza olimpijskiego. Do tego też pierwszym zawodnikiem w historii chodu światowego i pierwszym polskim sportowcem, który zdobył złote medale na 3 igrzyskach z rzędu, a także pierwszym zawodnikiem, który wygrał rywalizację na 20 i 50 kilometrów podczas jednych igrzysk. Robi wrażenie, prawda? Pierwszy sukces Korzeniowski osiągnął podczas igrzysk w Atlancie w 1996 roku na dystansie 50 kilometrów. Tak w polskim radiu złoty medal Korzeniowskiego komentował wtedy Lesław Skinder. Już jest prawie na bieżni, już zaraz zobaczy go stadion i wybuchnie jak wulkan, bo oto triumfator chodu na 50 kilometrów, Polak Robert Korzeniowski. Jestem teraz tak wzruszony, jak byłem w 1968 roku podczas pierwszych moich igrzysk olimpijskich w Meksyku, gdy Irena Szywińska zdobywała złoty medal, a teraz ma złoty Robert Korzeniowski. 3 godziny, 43 minuty i 29 sekund. Potem, czyli 4 lata później, wydarzyło się to, o czym mówiłem na początku. 2 złote medale, jeden na 20 kilometrów, a drugi na 50. Wszystko w Sydney w 2000 roku. Godzina 18 minut 57 sekund. Złoto dla Meksyku, srebro dla Polski i brąz dla Meksyku. Brawo, Robert Korzeniowski! Brawo, rycerz polskiego chodu! Na początku Robert Korzeniowski był drugi, ale potem słuchacze Polskiego Radia mogli usłyszeć jeszcze lepszą informację, którą przekazał Marek Rudziński. Przed momentem dowiedzieliśmy się, że zwycięzca na bieżni chodu na 20 kilometrów, reprezentant Meksyku Segura, został zdyskwalifikowany, a zatem Robert Korzeniowski, który przyszedł naprawdę, a nie podbiegał na drugim miejscu, jest mistrzem olimpijskim. To było na dystansie 20 kilometrów, a na tym dłuższym Robert Korzeniowski nie miał sobie równych. To była dla niego formalność. Biało-czerwono ubrany Polak na ceglastej bieżni stadionu olimpijskiego w Sydney. Wydaje się, że leci na skrzydłach. Na skrzydłach swojego sukcesu. 3 godziny, 42 minuty, 21 sekund. Robert Korzeniowski mistrzem olimpijskim na 50 kilometrów. Ostatnie igrzyska Roberta Korzeniowskiego to Ateny w 2004 roku, a złoty medal w stolicy Grecji był dla niego czwartym olimpijskim. Trudno sobie wyobrazić lepsze zakończenie sportowej kariery. Ktoś mu dał biało-czerwoną flagę i najlepszy piekur, jakiego kiedykolwiek miało Wojsko Polskie. Husaria w zębach trzyma flagę w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami, żeby dojść do mety. Trzeci jest wojewodin o 4,48 za Korzeniowski. Boguś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchawki? Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem, no. Po zakończeniu kariery Robert Korzeniowski został szefem redakcji sportowej w Telewizji Polskiej. Potem zaczął prowadzić kilka biznesów, propagując lekkoatletykę, a przede wszystkim chód sportowy. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Norbert Michalak, więcej w podcastach Trójki, o kolejnych wybitnych polskich olimpijczykach jutro o tej samej porze w audycji porannej. Za 8 minut 8. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść.